בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, הלכות קדיש. עניין הקדיש. על פי המאמר וביום הביקורים ואת הרובים ציוויתי לכלכליך וליקוט את עניין הסימן ד' עיין שם כל המאמר. והובא קצת בקרך אחר בהלכות תפילת המנחה וקצת הקדמות היוצא משם בקיצור. א', כי על ידי צדקה זוכין שאין צריכין לעשות שום עסק ושום מלאכה, כי אף על פי שכל העסקים והמסע ומתן הם בחינת התארות הדלטטה, כי נמשכין מלמדת מלאכות המשכן שהם כנגד עובדה דבראשית וכו', אף על פי כן אם היה שופח חסדו יתברך, לא היינו צריכין לשום עסק, כי היה מתקיים העולם בחסדו, ואפילו ההכרחיות היו נעשין על ידי אחרים בבחינת ועמדו זרים וראו צונכם, ובני נחר עיקריכם וחורמכם, ואתם כהני השם תיקראו, בחינת חסד, שהוא בחינת כהן וכו'. ולקבל החסד צריכין כלי וצינור, ואל כן צריכין יראה, סיטרה דלוי, שהוא בחינת כלי לקבל שפע החסד. ויראה נעשה על ידי רצון, על ידי שנתגלה שהכל מתנהג על ידי רצונו יתברך לבד, ואין שום חיוב הטבע כלל. וזה נתגלה על ידי השלוש רגלים שהם בחינת מקרי קודש. כי קדושת יום טוב קורא ומגלה הרצון שהכל רק על ידי רצונו לבד. כי בכל הימים טובים עשה השם יתברך אותות נוראות שעל ידי זה נתגלה הרצון. אך יש כל שאגת חיות רעות שהם חכמי הטבע, שהם רוצים להתגבר על כל הקריאה של יום טוב שמגלה את הרצון. והכנעתם הוא על ידי חכם שבקדושה, שיודע לקשר כל הרצונות לשורש הרצון, שהוא בחינת מצח הרצון, בחינת רבה דרבין. אך יש מצח הנחש שורש חוכמת הטבע, והניקתו מזקני הדור שאין בהם שלמות, שאין מוסיפין קדושה ודעת בכל יום וכולי אין שם. ועל ידי צדקה מעלין אלו הימים הנפולים, ועל ידי זה נכנע מצח הנחש, מתגבר ומתגלה מצח הרצון. ועל ידי זה נשמע כל הקריאה של יום טוב שמגלה הרצון, ועל ידי זה נעשה יראה, ועל ידי היראה נשפע חסד. ואזי אין צריכין לשום עסק, כי נתקיים ועמדו זרים וראו צונכם וכו', עיין שם כל זה היטב. ב. וזה בחינת תפילה שהיא התגלות הרצון, כי התפילה מגלה הרצון ומכניע ומבטל חוכמת הטבע. כי הטבע מחייב כך והתפילה משנה הטבע, כמובן בדבר רבנו זל כמה פעמים. ועל כן הם שלוש תפילות ביום כנגד שלושה אבות שהם בחינת שלושה רגלים כמובן. כי שלוש תפילות הן בחינת שלוש רגלים שמגלין הרצון כנל. וכמובן כל זה היטב בהלכות תפילת המנחה על פי המאמר הנל. וזה בחינת סדר התפילה בשחרית, שבתחילה מסדרים ואומרים סדר הקורבנות לתקן ולברר עולם העשייה כידוע. זה בחינת מלאכת מעשה בראשית, שהן בחינת מעשה המשכן, שמשם נמשכים כל המלאכות וכל העשיות וכל המסע ומתן וכל העסקים, שהם כלולים בלמדת מלאכות. שזה בחינת עשייה, בחינת ומעשה ידינו כוננה עלינו וכו', שברכה משה בגמר מלאכת המשכן היא רצון שתשרה שכינה במעשה אתכם. וזה בחינת הקורבנות שמסדרים, כי כל הקורבנות היו במשכן שעל ידם מבררים בחינת עשייה, שהוא בחינת כל העשיות וכל המסע ומתן והמלאכות שהם כלולים במלאכת המשכן כנל. והם נתבררים על ידי סדר הקורבנות שהם בחינת מעשה המשכן, ששם קרבין כל הקורבנות. וזה עיקר מעשה המשכן להקריב שם קורבנות. ג. ואחר כך אומרים פסוקי דזימרה, שהם בחינת יראה, סיטרה דלוי, כי כל הזמירות והניגונים הם מסיטרה דלוי כידוע, כי אנו מעלין כל העולמות על ידי סדר התפילה מיטתא לאלה כידוע. ועל כן אנו מעלים כל העשיות והעסקים על ידי סדר הקורבנות לבחינת יראה, שמשם נמשך החיות להם, על ידי החסד הנשפע על ידי היראה שמחיה ומקיים כל העולם כנל. והיראה נעשה על ידי הרצון. ועל כן אחר פסוקי דזימרה שהם בחינת יראה, סיטרה דלוי, אחר כך אומרים ברכת קריאת שמע שהם בחינת התגלות הרצון. כי בקריאת שמע אנו מעידין על ייחודו יתברך שהוא יתברך לבדו יחיד בעולמו, והוא לבדו מנהיג העולם ברצונו לבד. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שצריך להאריך בדלת דאחד, כדי שימליכהו למעלה ולמטה ובארבע רוחות. דהיינו, שהוא יתברך לבדו מושל בעולמו, כי הוא לבדו יתברך מנהיג העולם ברצונו לבד. וזהו בחינת ברכת קריאת שמע שאומרים יוצר אור, בואי חושך וכו' ליוצר המאורות. ובזה אנו מגלים ומפרסמים שאין שום מערכת השמיים כלל. ומכנין ומבטלין חוכמת הטבע שהיא חוכמת הכוכבים ומזלות, כי אנו מודים ומעידין שהשם יתברך ברא את המאורות שבשמיים, והוא מנהיג ומחיה אותם את כל המאורות, ומחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ואין שום טבע כלל, רק הכל ברצונו. וזה בחינת יום טוב שמגלה את הרצון, בחינת וירא אלוקים את האור כי טוב, ויקרא אלוקים לאור יום. כי כשיודעים שהשם יתברך מנהיג את הכל ברצונו לבד, והוא לבדו יצר המאורות שבשמיים, זה עיקר אור יום. כי להפך, חוכמת הטבע הוא בחינת חושך, בחינת חשך השמש בצאתו וירח לו יגיע אורו, וכמובן לאל מזה בהלכות נטילת ידיים שחרית, כי עיקר האור הוא השם יתברך לבד, וכשמגלין שהכל על ידי רצונו לבד, זה בחינת יום טוב, בחינת אור יום, שהוא בחינת טוב, בחינת ובטובו מחדש וכו', בחינת וירא אלוקים את האור כי טוב, ויקרא אלוקים לאור יום וכו', כנ"ל. ועל ידי שביום טוב נתגלה הרצון כנ"ל, על כן נקרא יום טוב, כי אז די כמאיר יום שהוא בחינת טוב כנ"ל. ועל כן בכל יום ויום אנו ממשיכים לקדושת יום טוב שהוא התגלות הרצון, שמגלין בברכת המאורות שהוא ברכת קריאת שמע, שאז מעידין שהשם יתברך ברא כל המאורות שבשמיים וכל הכוכבים ומזלות כולם, הוא לבדו יתברך ברם ואין שום טבע כלל. וזה עיקר אור יום וכו', בחינת יום טוב וכו', כנ"ל. וזה בחינת סדר קדושה שאומרים בברכת יוצר המאורות, זה בחינת מקרא קודש, שהקודש קורא ומגלה את הרצון. כי בכל מקום שיש קדושה נתגלה הרצון, בחינת מקרא קודש כנ"ל. כי קודש היא בחינת חוכמה, כידוע. היינו, בחינת החכמים שבקדושה שהם בחינת קודש שהם מגלים את הרצון. ועל כן עיקר קדושת יום טוב תלוי בחכמי הדור שהם קובעים את השנים והחודשים, וכל הימים טובים תלויים בהם. כמו שכתוב, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש. וכמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה, כי עיקר בחינת מקראי קודש דהיינו לקרות ולגלות את הרצון הוא על ידי חכמי הדור, שעל ידם נשמע כל הקריאה של יום טוב על ידי שהם מקשרים כל הרצונות לשורש הרצון כנ"ל. וזה בחינת סדר קדושה שבברכת המאורות, שהם בחינת התגלות הרצון. כי על ידי בחינת קדושה נתגלה הרצון בבחינת מקרא קודש כנ"ל. נמצא שעל ידי קריאת שמע וברכותיה נתגלה הרצון, ואחר כך מתפללים התפילה בלחש, ואז עולין למקום שעולין, ואז מתקשרין לבחינת רצון שברצונות רבה דרבין, שזה עיקר בחינת התפילה בבחינת ואני תפילתי לך השם עת רצון. דלת. וזה בחינת קדיש שאומרין בין עולם לעולם, והוא בחינת העמוד שבין עולם לעולם, שדרך שם עולים מעולם לעולם כמבואר בכוונות. כי מעלת הקדיש גבוה מאוד מאוד, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, כי הוא מטבר כל שלשלאין דפרזלה. כי הקדיש הוא בחינת התגלות הרצון, בחינת באלמא דיברך יראותי וימליך מלכותי. ומעלין ומקשרין הרצון לשורש הרצונות שהוא בחינת רעב הדרבין, בבחינת מה שאומרים בקדיש, התברך והשתבח וכו' לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה וכו' דאמירן באלמה. כי כל השירות והתשבחות שאומרים, כולם הם בחינת התגלות הרצון, שמודים ומשבחים להשם התברך שברא הכל ברצונו. ובקדיש אומרים לאלה מן כל ברכתה ושירתה וכו', זה בחינת למעלה מבחינת התגלות הרצון, שבזה העולם, היינו בחינת רצון שברצונות, בחינת רב עד רבין. ששם מתקשרים כל הרצונות בחינת שורש הרצון, כי בקדיש עולים ומתקשרים לבחינת שורש הרצון הנ"ל. ועל כן הקדיש הוא גבוה מכל הקדושות שהן בחינת התגלות הרצון כנ"ל, כי הקדיש הוא בחינת שורש הרצון כנ"ל. ועל כן יתקן בלשון תרגום, כי לשון תרגום משם עיקר יניקת חכמי הטבע, כי התרגום הוא בחינת עץ הדעת טוב ורע, כמו שכתב רבנו זל במקום אחר, וזה בחינת הטבע. ששם מעורב טוב ורע, ושם עיקר בחינת הבחירה. כי כשמאמינים שהטבע בעצמה מתנהגת ברצונו לבד, זה בחינת הטוב שבטבע, ואז הטבע נכלל בהשגחה ורצון. ולהפך, כשמתגברים חס ושלום חכמי הטבע, שמפרידים הטבע מהשגחה, זה בחינת הרע שבטבע. נמצא שהטבע הוא בחינת עץ הדעת טוב ורע, שהיא בחינת לשון תרגום. ועל כן הקדיש הוא עיקר התגלות הרצון, על ידי שעולים ומתקשרים לשורש הרצון כנ"ל, על כן ניתקן בלשון תרגום, כי זה עיקר שלמות התגלות הרצון, שכמהפכין חוכמת הטבע לרצון, כמו שכתב רבנו ז"ל. כי מיני ובי אבא, לייזיל בנרגה. כי התרגום הוא בחינת הטבע, בחינת עץ הדעת טוב ורע, שעיקר יניקת חכמי הטבע, ומשם מבחינת הרגום כנל. וזה בחינת ארמי עובד אביב הירד מצרימה. כי לבן הארמי הוא בחינת מצח הנחש, שורש חוכמת הטבע שמתגבר אפילו כנגד בחינת שורש הרצון, בחינת מצח הרצון. ועל כן נקרא לבן לשון לבנוניות, כי מצח הרצון שמתגלה על ידי זקני הדור שבקדושה, שיש בהם שלמות, כמבואר במאמר הנ"ל, זה בחינת לובן העליון כידוע, שהוא בחינת זקנה וסיבה שבקדושה, שהוא תכלית הרחמים, בחינת לבנוניות הזקן שבזקנים. ועל כן לבן הארמי שהוא בחינת מצח הנחש נקרא לבן, בחינת לובן שבקליפה, כי את זה לעומת זה וכו'. ועל כן לבן ביקש לעקור את הכל, כי רצה להטיל פגם חס ושלום בשורש הרצון, ששם עיקר אחיזת ישראל שהם בחינת רצון. כי ישראל הם למעלה מהטבע לגמרי, כי יעקב אבינו הוא בחינת זקן שבקדושה, בחינת זקן נשוא פנים, ובחינת מבקשי פניך יעקב סלע. ועל כן כשברח יעקב מפני עשיו, ברח אצל לבן. כי עשיו הוא בחינת חזיר היער, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. בחינת חיות רעות הדורסים וטורפים, בחינת חכמי הטבע, שהם בחינת אומות העולם שכולם כלולים בעשיו, שהוא עיקר מלכות הרשעה בבחינת ראשית גויים עמלק, שהוא מזרעו של עשיו. וכל החיות רעות שהם אומות העולם חכמי הטבע שכולם כלולים בעשיו עמלק, מקבלים כוח מבחינת מצח הנחש, שהוא בחינת לבן הארמי. ועל כן יעקב כשראה שעשיו מתגבר כנגדו, שזה בחינת שחוכמת הטבע מתגבר כנגד התגלות הרצון כנל, על כן ברח אצל לבן דייקה, כי ראה שאי אפשר להכניע את עשיו כי אם על ידי שיכניע תחילה את שורשו, שהוא לבן הארמי, שהוא בחינת מצח הנחש, שהוא שורש חוכמת הטבע. כי כשהתגבר כנגד לבן שהוא בחינת מצח הנחש, כשל עוזר ונפל עזור, כי ממילא התבטל כוח של עשיו, היינו בחינת חוכמת הטבע. על ידי שהתבטל חוכמת הטבע בשורשו, על ידי שיכניע והתגבר הלבן וכו' לכנל. ועל כן כשיצא מבית לבן וזכה להכניע ולבטלו ולצאת ממנו, על כן שלח אל עשיו, עם לבן גרתי וכו'. היינו שהודיעו שכבר זכה לעמוד כנגד לבן שהוא שורש חוכמת הטבע. ועל כן ממילא אין כוח לעשיו בחינת חוכמת הטבע, כי כבר הכניעו בשורשו כנל. ותרגום הוא לשון הארמי. כי משם עיקר יניקת חוכמת הטבע, בחינת מצח הנחש, לבן הארמי וכנל. Hey. וזה בחינת מין ארם ינחני בלק וכו'. כי בלק ובלעם רצו להתגבר על ישראל ולקללם חס ושלום על ידי בחינת ארמי. דהיינו לשון ארמי, לשון תרגום שמשם יניקת חוכמת הטבע. שעל ידי זה אין יכולים לקבל החסד כנל. וכשנשפע החסד שהוא בחינת כהן, בחינת ואתם כהני השם תיקראו, זה בחינת ברכה, בחינת ברכת כהנים. כי עיקר כל הברכות הם בחינת כהן איש החסד. ועל כן עשיו, בחינת חוכמת הטבע, היה מתקנה ביעקב, על שקיבל הברכות מיצחק, שהם בבחינת, ועמדו זרים וראו צונכם וכו' לבחינת, ויתן לך אלוקים מטל השמיים וכו', יעבדוך עמים וכו'. כי עשיו חוכמת הטבע הוא הפך הברכות הבאים על ידי בחינת חסד כנל. כי עיקר החסד נמשך רק על ידי התגלות הרצון וכו' כנל. וכמו שכתוב בעשיו, ויאהב כלליו הטבעהו ולא חפץ בברכה, כי עשיו חוכמת הטבע הוא ההפך מברכה שבחינת חסד כנל. ועל כן היה מתקנה ביעקב על הברכות, כי עשיו בחינת חוכמת הטבע מתגבר תמיד להעלים בחינת הרצון ולבטל הברכות חס ושלום, עד שהלך יעקב לבית לבן והכניע חוכמת הטבע בשורשו כנל, ואז נתבטל ממילא כוח עשיו כוח חוכמת הטבע כנל. ואז הודה לו על הברכות, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה על פסוק, יעיל לך אשר יעיל לך אשר לך, כאן הודה לו על הברכות וכנל. ועל כן בלעם ובלק שרצו לקלל את ישראל, נאמר שם, מין ארם ינחני בלק וכו'. כי די כעל ידי בחינת ארם, היינו לשון ארמי, לשון תרגום, על ידי זה רצה להתגבר על ידי חוכמת הטבע שהניקתה מבחינת לשון ארמי כנל. שעל ידי זה אין יכולים לקבל ברכה חס ושלום כשמתגבר חוכמת הטבע כנל. אבל לא היה להם כוח לגמור מחשבתם הרעה חס ושלום. כי באמת ישראל היה להם אמונה גדולה בהשם ובמשה. ואותו הדור גילה הרצון בעולם שהכל ברצונו יתברך לבד. כי עיניהם הרואות את כל מעשה השם הגדול אשר עשה, את כל האותות והמופתים אשר עשה משה לעיני כל ישראל. כי משה הוא בחינת רבה דרבין, כי שם נסתלק משה. ועל כן היה לו כוח לקשר כל הרצונות לבחינת שורש הרצון, ולא היה כוח לבלעם לקלל חס ושלום, רק אדרבה, נתהפך הכללה לברכה על ידי גודל התגלות הרצון שהיה אז בדורו של משה כנ"ל. ו. נמצא שתרגום הוא בחינת עץ הדעת טוב ורע, שמשם עיקר יניקת מצח הנחש, שורש חוכמת הטבע. ועל כן אין מלאכי השרת נזקקין ללשון הרמי, מחמת ששם עיקר בחינת הבחירה, והם אין להם בחירה כי נקראים עומדים. ועל כן התרגום, שהוא בחינת עץ הדעת, ששם עיקר בחינת הבחירה, אין מלאכי השרת נזקקים, כי הם אין להם בחירה ואין הם רוצים להזדקק כלל לבחינת הבחירה שהיא בחינת תרגום כנל. כי עיקר התגלות הקדושה שהיא התגלות הרצון הוא רק על ידי לשון הקודש. כי לשון הקודש הוא קורא ומגלה את הרצון בבחינת מקרא קודש, שבחינת קודש קורא ומגלה את הרצון. וזה בחינת לשון קודש, כי בכל מקום שיש קדושה הוא קורא ומגלה את הרצון בבחינת מקרא קודש כנ"ל. כי עיקר הקריאה, דהיינו לקרות ולגלות את הרצון, הוא על ידי הדיבור. כי הדיבור של קדושה קורא ומגלה את הרצון. ועיקר שלמות הדיבור שבקדושה הוא בבחינת לשון הקודש. ועל כן כל הברכות והקדושות ושירות ותשבחות כולם נתקנו בלשון הקודש. כי כל הברכות והקדושות כולם הם בחינת התגלות הרצון. ועל כן נתקנו בלשון הקודש. כי עיקר התגלות הרצון הוא על ידי לשון הקודש, שהוא עיקר השלמות שקורא ומגלה את הרצון כנ"ל. כי לשון הקודש הוא שלמות הדיבור, הוא בבחינת זקן שבקדושה. דהיינו שמוסיפין חוכמה ודעת בכל יום ויום. ועל ידי שלמות הדעת נשלם הדיבור, כי הדיבור הוא התגלות הדעת. וכל מה שנשלם הדעת יותר על ידי הזקנים שבקדושה, שמוסיפין קדושה ודעת בכל יום, נשלם הדיבור ביותר. כי הדיבור הוא התגלות הדעת, כמו שכתוב, מפיו דעת ותבונה. ושלמות הדיבור הוא לשון הקודש, כי כל לשונות טעמים הם חסרים, ונקראים לשון עילגים. ואין שלמות כי אם ללשון הקודש. נמצא שלשון הקודש הוא עיקר שלמות הדיבור, יניקתו מזקני הדור שבקדושה הכנל. זין. כי אין זקנה וסיבה פחותה מ-70, ו-70 שנה הם בחינת 70 פנים לתורה, כמו שכתב רבנו זל במקום אחר. וכנגד 70 פנים לתורה, שהם 70 אנפין נעירין, יש 70 אנפין חשוכים, שהם 70 אומות, 70 לשונות, שהם חכמי הטבע. ועל כן עיקר יניקתם מפגם זקני הדור, כשאין בהם שלמות ואין זוכין כל זמן שמזקינין לבחינת 70 פנים לתורה, שזה עיקר בחינת הזקנה. אזי, על ידי זה מתגבר בחינת 70 לשונות, שהם כנגד 70 פנים הנ"ל. ולשון הקודש הוא ההפך מ-70 לשונות טעמים, ובבחינת 70 פנים לתורה. כי התורה ניתנה בלשון הקודש. וכל ה-70 פנים, 70 אנפין נעירין, כלולים בלשון הקודש. נמצא שלשון הקודש הוא בחינת זקני הדור שיש בהם שלמות, שמוסיפים דעת בכל יום. שהם בבחינת 70 פנים לתורה. שזה בחינת לשון הקודש, שהוא בחינת שלמות הדיבור, שלמות הדעת, כנ"ל. וזה בחינת ימים ידברו ורוב שנים יודיעו חוכמה. כי כל מה שמוסיפין ימין נשלם הדיבור יותר, שהוא בחינת לשון הקודש. ועל ידי שמוסיפין חוכמה בכל יום ויום שמזקינים יותר, וזהו ימים ידברו ורוב שנים יודיעו חוכמה. כשזוכין ברוב שנים לידיעת חוכמה, אזי הימים ידברו, כי על ידי החוכמה נשלם הדיבור ביותר כנ"ל, שהוא בחינת לשון הקודש כנ"ל. נמצא שלשון הקודש היא ניקתו מזקני הדור שבקדושה, שעל ידי זה עיקר התגלות הרצון, ועל כן כל הקדושות והברכות וכו', שכולם הם בחינת התגלות הרצון, כולם הם בלשון הקודש, כי עיקר התגלות הרצון הוא על ידי לשון הקודש כנ"ל. אבל הקדיש, שהוא קדושה גבוה מאוד למעלה מכל הקדושות, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, והוא מתבר כל שלשלאין דפרזלה, דהיינו שעולים לשורש הרצון ומקשרין כל הרצונות לשם, עד שמתגבר התגלות הרצון מאוד, עד שנתהפך חוכמת הטבע להתגלות הרצון. וזה בחינת קדיש בלשון תרגום, כי עכשיו קוראין ומגלים את הרצון על ידי תרגום דייקה, כי אנו מהפכין על ידי קדושה זו הרוגז לרצון. דהיינו חוכמת הטבע שהניקתה מלשון תרגום מתהפך וקורא ומגלה את הרצון. ומיניה ובי אבא לייזיל בנרגה. שזה עיקר שלמות התגלות הרצון, כמובן במאמר הנ"ל. דהיינו שלשון תרגום דייקה, שדרך שם יניקתם של חכמי הטבע, הילדות דייקה התגלה הרצון, ואז נכנע חוכמת הטבע לגמרי. ועל כן הקדיש בלשון תרגום מטבר כל של שלעין דפרזלה, כי כולם מתבטלים לגמרי על ידי שהתרגום בעצמו מגלה את הרצון וכולי כנ"ל. ועל כן הקדיש הוא בחינת העמוד שבין עולם לעולם, שדרך בו עולים מעולם לעולם. כי עיקר עליית העולמות מעולם לעולם הוא רק על ידי בחינת רצון שברצונות, שהוא בחינת המדרגה העליונה תכלית המעלה שבאותו העולם, שנמשך בעולם הגבוה יותר. ועיקר עלייה מדרגה לדרגה ומעולם לעולם, העיקר הוא על ידי שלמות הרצון, כשזוכים לבטל הכל עד שבאים לשלמות הרצון, בחינת רצון שברצונות, אז עולים לעולם גבוה יותר. כי משם נמשך בחינה זו בזה העולם, כמובן בכוונות. ועל כן הקדיש, שמתקשרין על ידו לבחינת שורש הרצון, רצון שברצונות, עד שנתהפך הכל לרצון, הכל לרצון, ואפילו חוכמת הטבע שניקתה מבחינת לשון תרגום, נתהפך הכל לבחינת רצון, על כן על ידי זה עולים מעולם לעולם, כי עיקר עלייה על ידי בחינת שורש הרצון כנ"ל. ת. וזה בחינת ברכו שאומרים בנשתבח ליוצר, כי ברכה מסיטרא דקהנה, בחינת כה תברכו, ועל ידי פסוקי דזמרה, שעל ידי זה מעלין את היראה, ואז זה נמשך חסד בבחינת והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, כמו שכתב רבנו זל שם במאמר הנ"ל, על כן על ידי זה זוכין לבחינת ברכה שבחינת כהן כנ"ל. וזהו בחינת ברכו, בחינת ברכה, בחינת ואתם כהני השם תיקראו כנ"ל. י. וזה בחינת האקדמות שאומרים בשבועות, שהוא שבח גדול ונורא מאוד, ונתקן בלשון תרגום דייקה. כי שבועות הוא בחינת זקן שבקדושה, בחינת שורש הרצון הנ"ל, כמו שכתב רבנו זל במאמר הנ"ל שנאמר בשבועות, כי בשבועות נתגלה השם יתברך כזקן מלא רחמים. ועל כן, אז יש לנו כוח לשבר חוכמת הטבע ולהופכה לרצון על ידי התגברות, התגלות הרצון שמתגלה אז וכו' כנ"ל. ועל כן, אז אומרים שבח גדול ונורא שהוא אקדמות בלשון תרגום דייקה, שזה עיקר שלמות התגלות הרצון, כשלשון תרגום נכלל בקדושה, ולשון דרכום, תרגום דייקה שמשם מניקתם מגלה ומפרסם את הרצון כנ"ל. ומיניהו באבא לייזיל בן ארגה, וזה עיקר שלמות התגלות הרצון שמתגלה בשבועות, שאז נתגלה שורש הרצון כנ"ל, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. י"א. ועל כן צריכים ליתן צדקה קודם התפילה, כדי לזכות לבחינת עת רצון בשעת תפילה, כי עיקר התגלות מצח הרצון שהוא בחינת עת רצון, הוא על ידי הצדקה כמבואר במאמר הנ"ל, וכבר מובא זה בהלכות תפילת מנחה.